Out of control, but it doesn't mean we're too far down the road. już wokalnie. Bobby Gillespie, z Primal Scream w utworze Out of Control, czyli trzecim singlu, który zwiastował płytę Surrender. Out of Control, wcześniej Under the Influence i Music Response. Taki swoisty tryptyk rozpoczyna płytę mającą dziś już 20 lat i kilka miesięcy. Jej premiera, przypomnę, odbyła się 21 czerwca 1999 roku. W Stanach Zjednoczonych wydał ją label Astral Werk. Pozostała część nacinana była w wytwórni Virgin i Crystal Dust. I z okazji 20 lat zaplanowano opasły box zawierający przeróżne take'i, które wtedy, w 1999 roku, nie znalazły się na pierwszym wydaniu albumu. A zatem fanom polecam śledzić, no i posłuchać to wszystko, co znajdzie się na opasłym, zdaje się, czteropłytowym boksie. Potwójne pasmo przenoszenia. A w nim, po dobrze przyjętym cyklu Kraftwerk Ludzie Maszyny, od 3 tygodni idziemy za ciosem i kontynuujemy tę historię, a wszystko za sprawą cyklu Kraftwerk. Następcy i kontynuatorzy. Mówi Grzegorz Hoffman. Za nami krótkie opowieści o początkach kariery Garego Numana i Orchestral Maneuvers in the Dark. Dziś pora na kolejnego artystę, który inspirował się nagraniami Kraftwerk. Dennis Lee, znany jako John Fox, rozpoczął karierę jeszcze wcześniej niż przed chwilą wymienieni, bowiem już w 1975 roku udało mu się zaliczyć singlowy epizod z zespołem Tiger Lily. Po kilku zmianach składu grupa zmieniła szyld na Ultravox z wykrzyknikiem na końcu i w 1977 roku ukazał się debiutancki album zatytułowany po prostu Ultravox. W pierwszym okresie istnienia Ultravox był zespołem nowofalowym, bazującym na klasycznym składzie rockowym, uzupełnionym, a właściwie uzupełnianym przez brzmienie skrzypiec w niektórych utworach. Mimo to na płycie znalazł się utwór wybiegający tematycznie w przyszłość. Utwór, który ze względu na tytuł musi się pojawić w tym cyklu. I found the bones of all your ghosts locked in the wishing well. While birds on gourmets dragged empty nets, I slumbered in my shell. In Mitternacht, the man's machina kissed me on my eyes. I rose and left the fire ladies blowing lonely in the night. With all burning torches beneath the sea, I want to be a machine, I want to be a machine, I want to be a machine, I want to be a machine. I stole a cathode face from used cars and a crumbling fugue of songs from the reservoir of video souls in the lakes beneath my tongue. Flash of ash and silent movies, I walk dead boulevards again. A nebula of unfinished creatures from the lifetimes of my friends. I have me from this flesh. Let the armchair cannibals take their fill in every cell across wilderness. We'll trip such a strangled tango. We'll waltz a wonderland affair. Let's run to meet the tide tomorrow. Leave all emotion, the dying. Beyond all of your dreams, I want to be a machine. I Want to Be a Machine to nie tylko swego rodzaju deklaracja artystyczna, lecz także zapowiedź kierunku, w jakim John Fox miał się udać już wkrótce. Po nagraniu dwóch kolejnych albumów z Ultravox, Fox rozstał się z kolegami, by poświęcić się karierze solowej. W roku 1980 ukazała się jego pierwsza płyta sygnowana własnym nazwiskiem. Tu było już sporo więcej elektroniki niż w nagraniach macierzystej grupy artysty. Metamatic to jednocześnie jeden z pierwszych albumów elektropopowych w historii. Receiver. Nobody I know. the door. Here for years now. Click, click, drum. Click, click, drum. Click, click, drum. Click, click, drum. Click, click. Wysłuchaliśmy utworu Underpass z płyty Metamatic, a bohaterem dzisiejszego odcinka był John Fox. Za tydzień w roli głównej Ultravox. Kraftwerk, następcy i kontynuatorzy. To był cykl Grzegorza Hoffmana, a kolejne spotkanie, jak wspomniał, właśnie w przyszłym tygodniu. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. A w nim dwa dni po światowej premierze. W trójce Crash, czyli najnowszy album Floating Points. We'll be right back. Tak brzmi muzyka XXI wieku, zarejestrowana na setkę i stworzona przy użyciu zarówno tradycyjnych instrumentów, jak i syntezatorów sprzed kilkudziesięciu lat. NSYNC Modular to jeden z 12 utworów tworzących album Crash Floating Points. Album, który jest, mam wrażenie, kolejną częścią opowieści zainicjowanej albumem Elinia w roku 2015. Po 2015 pojawiła się epka Kuiper, a pomiędzy Crashem a Elinią jeszcze jedna płyta, która jednak nie koresponduje z tym wszystkim, z czym do czynienia mamy dziś. 12 utworów, kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt osób, kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt instrumentów, to wszystko dzieje się na najnowszej albumie Samuela Sheparda. Albumie, który jest muzyką przecięć. Muzyką z jednej strony kameralną, z drugiej strony elektroniczną, z trzeciej strony stylistycznie czasem gdzieś tam nawiązującą do twórczości Aphex Twina, na przykład. Muzyką, która chyba nie daje się wsadzić do jakiejś jednej szuflady. Muzyką wytrawną, muzyką tworzoną przy pomocy syntezatorów ARPA 2600, Oberheima, Yamaha CS70, organów Hammonda, całego zestawu syntezatorów Buckley, między innymi 281E, 292E, 296E i tak dalej, i tak dalej. Muzyka to bardzo wymagająca muzyka, która doskonale, w moim przekonaniu, będzie brzmieć w klubie, jak i w filharmonii, ale też pewnie w domowym zaciszu z gramofonu bądź odtwarzacza plików. To może zacznę od plików, bo do płyty winylowej dołączono kod, można ściągnąć pliki, no ale te pliki to są pliki o rozdziale 96 kHz i 32 bitów. Także to nie jest muzyka, którą można wypalić na płycie kompaktowej. Nie, nie, nie. Te pliki są znacznie bardziej pękate. Przyznam, że to chyba jedno z pierwszych wydawnictw, gdzie no właśnie słuchałem plików w takiej rozdzielczości. Nie mam zdania, czy brzmi to lepiej niż płyta kompaktowa. Być może dlatego, że ja po prostu lubię desygnat. Lubię mieć przedmiot w dłoni. To jakoś bardziej napędza i pobudza mój umysł, pewnie wywołując tym samym większą ekscytację właśnie wtedy, kiedy mam do czynienia z przedmiotem. Oczywiście albumu słuchałem również z płyty winylowej, a ta nacięta no wyjątkowo kunsztownie. Sam dysk, sam winyl zapakowany jest w koszulkę antystatyczną, a ta jest no wyjątkowo też dobrze dopracowana, bo to nie tylko sama folia, a do tej folii to są dwie folijki i pomiędzy tymi foliami jest papier. To powoduje, że ta płyta naprawdę nie łapie kurzu. Mówię tutaj o winylu. Tytuły tego wydawnictwa trochę francuskie, trochę angielskie. Płytę już oceniają znane periodyki, znane portale. Dużo się mówiło, zanim w ogóle doszło do publikacji tego albumu. Jak Państwo wiedzą, całość zajawiał między innymi utwór zatytułowany Les Alpes i tutaj były dwie wersje tej kompozycji, krótka i długa. Na płycie znajduje się ta krótsza, chociaż nie wiem, czy nie ciut dłuższa niż ta krótka, która pojawiła się do prezentowania w radiu. Les Alpes, doskonały motoryczny utwór z smugami, no właśnie, syntezatorów Arpa, Oppenheima, Yamaha, organów Hammonda. Do tego wszystkiego cały zestaw, cały sztab ludzi, z którymi Floating Points współpracował parę lat temu już w swoim ensemble. To są angielscy filharmonicy, tutaj też się pojawiają. Pierwszy utwór naszego dzisiejszego spotkania, no to właśnie zestaw tych wszystkich londyńskich filharmoników. No a sam Samuel Shepherd chyba, no takie mam wrażenie, że tą płytą jak gdyby kontynuuje podróż wyznaczoną przez Elinię. Piękny opis towarzyszy winylowi. No, lubię, kiedy naprawdę wszystko dokładnie jest opisane, kiedy każdy utwór jest rozpisany na poszczególne instrumenty, kiedy mogę się dowiedzieć, że jest i Wurlitzer, że jest na przykład cały zestaw skrzypiec, że jest wiolonczela. To wszystko jest wypunktowane. Mało tego, kiedy otwiera się ten opis, to mamy partyturę. Tak, jeden z utworów został rozpisany na pięciu linii. Piękna muzyka. Muzyka nie dająca się zaszufladkować. Coś, co sprawia olbrzymią przyjemność. Crash, Floating Points. Pamiętają Państwo jego występ na festiwalu Tauron Nowa Muzyka? Kto wie, może zagości jeszcze w Katowicach na tym festiwalu. Pożyjemy, posłuchamy. A teraz posłuchamy kolejnej kompozycji, którą znajdą Państwo na albumie Crash w programie trzecim Floating Points. Thank you. Bias to tytuł tego nagrania. Zresztą spis wszystkich z dzisiejszej audycji w dniu jutrzejszym albo w poniedziałek, czyli w dniu jutrzejszym, opublikujemy na facebookowym profilu Potrójnego Pasma Przenoszenia i rzecz jasna również na naszych trójkowych stronach. Będę chciał również umieścić zdjęcie z tym pięknym opisem dołączonym do samej płyty. Płyty, która w przeciwieństwie do debiutu pełnometrażowego do Linii została opublikowana w wytwórni. No właśnie, tutaj mam pewien zgrzyt teraz, bo tak, bo to wszystko sygnuje Ninja Tune, ale jak rozumiem, pierwowzór został opublikowany w wytwórni Pluto, czyli w wytwórni Samuela Sheparda, a.k.a. Floating Points. I myślę sobie, że właśnie Crash należy czytać wspólnie z albumem Elinia. Nie wiem zresztą, czy ci z Państwa, którzy nie słyszeli Elinii, nie mają przypadkiem problemu ze zrozumieniem tego, co dzieje się na albumie Crash. Zatem jeśli słuchane nie było, jeśli nie znają Państwo Elinii, to serdecznie polecam, żeby nadrobić tę zaległość, bo wtedy Crash będzie znacznie bardziej czytelny. No a Elinia ukazała się pod koniec 2015 roku. Do tamtego czasu Floating Points uraczył nas kilkunastoma maxi singlami winylowymi, płytami wpisującymi się we współczesny krajobraz, myślę, muzyki klubowej. Samuel, przypomnę, jest z wykształcenia neurobiologiem, a gdy nieco dokładniej przeanalizuje się jego życiorys, no to można się dowiedzieć, że od wielu lat gra również na fortepianie. No i dosyć sprawnie porusza się w zapisywaniu nut na pięciolinii, czego dowodem jest właśnie rzeczona książeczka, rzeczony opis, na którym widnieje partytura jednego z utworów. I myślę sobie, że to dosyć istotna informacja, jeśli chodzi o tę umiejętność zapisywania na pięciu linii, ponieważ po pierwsze, jak wiadomo, współczesna muzyka elektroniczna obfituje w muzyków pozbawionych tych umiejętności, no a po drugie, to też w pewien sposób wyjaśnia sukces, no i to całe duże uznanie, z jakim spotkał się debiutancki album Floating Points. No i to też wszystko wyjaśnia duże zniecierpliwienie przed premierą tej nowej płyty. Płyty, która, przypomnę, ukazała się w piątek. Zarówno na linii, jak i na najnowszym wydawnictwie większość utworów stworzono wykorzystując właśnie stare syntezatory. Zresztą Floating Points przyczynił się do renesansu niektórych z nich, jak właśnie tych od Dona Buckley i od tego gentlemana, który w pewien sposób, a był taki czas w latach 60., że Don Buckla w przeszłości właśnie konkurował z Robertem Moogiem, tyle że urządzenia Buckli były nieco mniej dostępne, no bo chodziło o cenę, co rzecz jasna zawężało rynek odbiorców, no i w związku z tym także liczbę powstałych płyt z charakterystycznym brzmieniem syntezatorów Buckla. Kolejnym ważnym instrumentem zarówno na płycie Elinia, jak i na albumie Crash są wspomniane już dzisiaj syntezatory Arpa i Oberheima. Mówiąc w skrócie, cała płyta Crash to, podobnie jak Elinia, fuzja przeróżnych gatunków. Muzyka, która, mam wrażenie, czasami ma cechy jazzu, ale też cechy muzyki kameralnej. Ma cechy krautrocka, chociażby poprzez swoją motorykę. No i tego wszystkiego, co można byłoby chyba nazwać psychodelią. Ale na albumie Crash wszystko jest bardziej podkręcone. Na Elinii wyczuwam znacznie więcej spokoju, harmonii, delikatności, jakiegoś takiego onirycznego klimatu. Crash z kolei jest, chyba nie powinienem użyć słowa płytą kostropatą, ale jest bardziej kwadratowatą, bardziej pociosaną, pociętą. Słychać znacznie więcej eksperymentów na syntezatorach. Samuel, mam wrażenie, już nie obawia się niczego, grając na tych maszynach stworzonych często kilkadziesiąt lat temu. Proponuję teraz, abyśmy przyjrzeli się, właściwie przysłuchali się dwóm ostatnim utworom, jakie znalazły się na płycie Crash. To są dwie części kompozycji zatytułowanej Apoptose. Thank you. Czasem w jego muzyce słychać, kiedy wyłącza syntezator, słychać taki drobny skrzek, przycisk, kiedy wyłącza maszynę. Apoptose, part one, part two. Tymi utworami kończy się najnowszy album Samuela Sheparda zatytułowany Crash. No a Samuel od samego początku swojej działalności mnie osobiście jawi się jako wyjątkowo świadomy producent i twórca, ponieważ oprócz samej muzyki, no kiedy patrzy się na jego zainteresowanie, no i czyta się te wszystkie informacje i dowiaduje się o nich z wywiadów, no to można dowiedzieć się na przykład, że od dawna Samuel Sheppard interesuje się muzyką Debussy'ego i Messiaena, co mam wrażenie miało odbicie właśnie w przywołanych przed chwilą utworach Apoptose Part 1 i Part 2. Sea-Watch to jeszcze jeden utwór, który znajdą Państwo na tej płycie. Thank you. Sea-Watch i Floating Points w programie trzecim. Jakieś skojarzenia z Wangelisem nagle przypantało mi się do głowy. Ale skojarzenia to przekleństwo. Muszę Państwu przyznać, że nie wiem, 8, 9 razy, 7, jakoś tak. No teraz już pewnie z 9 razy słuchałem tego najnowszego albumu Samuela Sheparda i teraz jak jeszcze pozmieniałem kolejność i powybierałem poszczególne utwory z tej płyty, żeby ją dzisiaj jakoś opisać, przedstawić, to już w ogóle nie będę wiedział, który był po którym. A często przecież jest tak, że jeśli słucha się albumu, koncept albumu, a Crash jest takim właśnie koncept albumem, no to nie trzeba dużo czasu, żeby zapamiętać, który utwór po którym. Nawet nie chodzi o same tytuły, co po prostu o muzykę. A tutaj mam ten problem, że właściwie mimo 9-8 przesłuchań ja wciąż nie wiem, co będzie zaraz. To jest w ogóle przedziwna sytuacja. Piękna płyta, album, do którego będę z pewnością wracał, bo album Crash to wydarzenie na scenie światowej elektroniki. Na zakończenie fragment dużej wersji kompozycji Les Alpes, która znalazła się na 12-calowej epce kilka tygodni przed premierą albumu Crash, wspólnie z Haliną Leszczyńską, która zrealizowała audycję Mówimy Państwu Dobranoc. Ja nazywam się Michał Margański. Usłyszymy się w środę około 11:30 w Nauce Słuchania. Trójka. Program trzeci. Czarna noc. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. That black boy over there.